Ramu ba mu ba dirmo, Ale kun ba lemon ngora heke to ni marhaba sahar kara nam tabarakallah marhaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim wallahi rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim nonwa babanyini billahi wala tababaye minash shaitanir rajim Wamia mangaranyini bila nala dada kaunyi mina dadani kutsama rajin kurabu mo ala na ebuli sama amen ala na ebuli sama ebuli sala bana nyam imai amia bila dama deni cho nam imai sevila bila boru bila bila ngele nyade bila bila tani de ida ka mo ni ndo e abono sorinya dama mi biara cho wole be mo ita do e fitini wole biara nam ida korosi nam wole biale tugura nam wale nyaduo be wole nam maramara ado ti soro ja ebulsa ta chan ya nam mo so duniya mete ebulsa ka chan ya duo fe abelo duniya ti bandugu inni kana fe mor fo ko enda o pya tawa ila ya nyumba ya ti wadagai ila Ya nyumba ya di wasakai ila ila ya nyumba ya di wasakai adiya wasetanu wanawe wale wa kai bale la zu wabulu mandae daura sa nam ala na kai bulsama amen ana yuwasi isu bie ala na kama nam amen eh adama denjugu ala wasale tuguma amen mugo sale birta wala kuli ebulta harafu itani ali adama de jugo harafu tija bo anura wallahi ema ye kurana mi anya karna abana mugo do jugo le yalbin naam nya asanguna fira ka taka allo ma do yere nya na ko firi ka bakin ne kurana hayan do ta ka firi tugu wallahi inni bulidu bi arba ma ta wa ya jumba ya di wa zakai ila Ya nyumba ya di wadagai ila ila ya nyumba ya di wadagai adiya wase tanu wanaudu wale wa kai balilazu wabulu wa mandai igai nam kana kawaura nam ni tana kweka kawaise wallahi ya dama doni dongoya nam kana nam yo tufi o fere yerfeya ni o miladi miri kamaranya arko fo ego fere yela di musa bla ko nya fereni nam musa bun samiri nam ega korsi nam musa samiri nam tena jiburu ka musa mikoro o ga ga gabriye brona ka musa mikoro o ga ga sulamai nam masakilo wallahi masakilo mu nam ale bu ga ma ngaranyi ka ala fe ka ba ebu di sama nam nya ka kunya marhaba Nam yela bafu hal mo mi ladi ida na ya betar siramita a nga bomo ko tinan ta ka walu nam wo yesi e fuo kana tu abua fe ni kana mo nyimo do ka walinu ni kana me kwa be bora fe ala sando na do chan ile wallahi wa bali muamali rabau jibril kafira rabau grahanu mursala abetini ega korsi nam ngo mi foto wele ka mbi ka foto ni ya fersa duga be sidna jibrulu masar mani kira dia lema ana kana fala kirai nam o jibrulu ai na nam nyon fe duor fe chama nam o kam ko mi koru duga ka kafiri nam prona perde nam askala sky nam askala sikia nam prona pere alele ka takala ba ale kam ko mi koru o ka takala ba nam nam nyongoni nam jiram ko nam data wate mastafura datu motuma monisa datu tiyere yire yirito alkota manunku yire yirito ebulita korku andigira sinna andana kuma chamanu wofo nam anka faranyini na biaye nam kaka faranyini na biaye kadama doni jasula nam kadama doni jasula an soba ngan jasula an gudu ngan jasula a an so ba ali dira andormima an so ba ngani jasula ka butu ngani jasula na ali dira na dia kanadi nam ali ma de na dia dira ali di kulira nam amat amali to to kura ka buwar kana toya nam kwa kanale nam mi masaramani mogonui na ko edan bango mi yetie kanyagami manira kasoro kasauraya kakadenzu kabla denzura mungu kana kwesa itasa udwa minao anyaka baila dugu koromi kao nadi akawur kawule sagare kan uluka kaso bangwe mungu dwa woro dugu mina kwesa ali dugulera nam do kolori telenu nam bosi mama akatane gudwa ko kuartani arab yoni yerta kita katani yabija nam eta gara sai وَمَا تَدْرِي نَفْسُ مَا جَاءَ تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ إذا قرأت نادي أكاوركا يا أنتك ركنا بسم الله اللهم صل على محمد في الأولين على محمد في الآخرين على محمد في نبينا على محمد في المرسلين محمد في ملائكة لا إله إلا يوم الدين مرحبا انا رمضان لاتي ماتيكا انا رمضان لاتي ماتيكا بياكي محمد والي بياكي محمد والي نعم الله ديكو ما سواتي رمضان لاتي ماتيكا اني دارنا ديكو ما سواتي انا رمضان لاتي ماتيكا Nadia ini ngaruh sama nara. Enar majalah di madika. Allah Nadia aku masawati. Allah Nadia aku masawati. Amen. Ko nga ko ma dua fango ko dama dua le kosoro. Naam. Allah ka to Nadia kana sa so bango ya. Asara so bango. Naam. Nadia ta garfi butugo. Naam. Ata garfi nyamsi. Naam. So bango wan ka ulwara. Naam. Nadia sayara. Mugosiya kata sigi gutugo ka boso bangwa kata sigi gutugo wurdudu akana sa ana sigo kana sa to bangwa ya mugosa ba mugona mugo lura dana arkan na mugo kana tu na na dia kuma tawati na da madala di madika mugaya ta tuwala maladu wal koso na wala ba komi ka kere ko da ku ngana tuwala ma amma ko dal dan ka fa ku ngana tuwala ma wala ba ta tuwala ma Nemu na ko gare ka bugu ta tola ma bana le forti da mosira kule kera ikunga na tola ma ala ko to nyamle garwa ara sikita lama tabiti enar majala ti mandika lama tabiti enar majala ti mandika ya rabbi tabiti enar majala ti mandika allahumma biagi muhammad wale allahumma biagi muhammad wale ni nadia sik ko jamaa na ku yamina kana ti nadia ku ke halka ta tibiyo ni nadia sik ko ya aska sawar le somna gutugo ka ayrka adama deni ko banga ne wulilo ni nam nyaati makam ko yo nam ar otitike nam o be ko kelen yo kallo nam a aliya adama de ya aliya ta fitini hali kana wani ko kana ko ka baliku ya kana furga ka surka den woro ne wo ka taka den tani akora ale sigi dwara mo do ma bo to bango ka tana ko na an wa na kana ar ko marfe nam yana rasawari wu masorara nam urru kana sia mu sole tarau angana jama'i na nyamsi bukhari kafere nyalo dia li sigi ko ya tukule tani bitugo ne mo gori nam akar pla اللهم ثبتي انا المهدي الذي مهديك اللهم ثبتي انا المهدي الذي مهديك يا ربي ثبتي انا المهدي الذي مهديك اللهم بياك محمد والي اللهم بياك محمد والي مو اثورا مو دوات كو جسورا علي دار بوتو اني مو غرت ماك مو غرت رو كدا bida musun nan sa ya jawo mana amgor ne amata ko inta soba ngon ngani tigana nam da arwa ngani ala sa wonna ko ya tu ni kana arna to nyade alil bo sere nam da maka ku sawa nam da aina to aralon karamo dem la do ku fora aina to aralon dan ya mikira nam arena lora nam allahumma bagi muhammad wale بياكي محمد والي الله نادي أكو مسواتي إن المجال ذاتي مهديك طمينينا كوما إن المجال ذاتي مهديك الله هذا من غصو بياكي محمد والي كي جرباكو صو بياكي محمد والي نعم إقامي نعم بالك عفوين نعم الله كفرعي أمين الله جيك دوانيا أمين bala takala akororuka katakasi afaruma katakasi bemaruma allah kutu abiye dienima amen ala jina zana ulana luna da gazana da zana ulana luna da gazana da ulana luna da gazana da wa gabri ya jidadina wa baina wa baina ala jina zana ulana luna da gazana da ulana Tuna da hasana da Bala ya fanyi Naam Ako anna rajula jaa ila abadi la kabri Naam Fakala lao ya sedi uridu mingu Antu ati nishira Naam Alaji ato atakum lao Naam Ako karamo chedua bayi Naam Karamo dindu waka uri katafe Naam Atara katafu wae Naam Ako matikikiena naife Naam karko an lon yin yama sacho nam akoma tigi genna nefe nam ngiye ibe karam ko mitie gundo do befe nam gundo befe nam mi wole ka to e ka dar kortan meta nam wole ka to e soro fanya siata nam wole ka to e kortarta nam an garmo onna nefe jande e ye gundo duma nam hal biye kawo inya ba karam ko demi biyer da biya aka garmo do to medo do e wir ka sikar ka tanga mon nan woyele lismuduma ko garmo on woya mi kan o ka duwa biye nam karmo don kana karmo ti afete kana poete lama gaviri ya jidadina wa baina wa wanina ala jina sana ulana tunada azanada sana ulana tunada azanada sana ulana tunada azanada on nyuma pabanyini bila Kura bumbu kwa wanda sini bismillah na kwa Allah uli yeraman na kwa raman na kwa raman angara sini bismillah na kwa raman yeraman na kwa raman alara ina tibi basalu kwa rasulika ale yeraba ma tumuna kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa anuma rabla nyeru baraji alala abi alala de wada alala yabu baraji wa yakwa anama la choma waru baraji alala de ma wada alu zaman baraji wa yakwa anama la musoru baraji alala abi alala de wada baba lakere wa ina anuru nyanduru lana rijo anyinika demba baraji la yo manuba anuru nyanduru lana rijo anjigilla demba baraji la yo manuba nina le karam ko dem la ko fo la mi go fo ka taba ari o fere kana mi go fo ka taba ni ali bi aflamiye ari na lo nam Salama. Lani malawe. Sale. Nida mwazolike. Wazalimo. Kabirige. Ala nabi. Nami wama. Alikari. Nami wanyuma. Alaji. Meni kiala ye man. Mwono olumu. Ambila. Mwono da wanenge. Diade. Kira bata kasira ye. Na. Bata nanda zorori. Ke almagituda. Kira wal mamu. Yo, Kialamu, Amila, Yadi, ee ko ma lo beratit ni o ma siti be e mo ne be barkara ni muso wala be ni mo ga nyon nam wala e to ka baka na sigi duwe na ta sina na be sigira ta san na e sigi ke jagaye ni do me be so ngora ta kan na to ngoya ke jagaye fa to ten nam da ga ni fora ya ba ma kin tor la ka wule men be nam e ga me chan yi nam e mai nam halli im tem go sa lo ni ni duwara nam Hakila dia wala liadi. Nam. Ataka loni nyini kyanyi. Nam. Hakila diara lo. Nam. Hakila ko yara lo. Ni aka akaban. Nam. Akaban wala bri maban. Loni nyini liya la rani adia dama donu konno. Yena lo mo tina liya la banyamsi. Nam. Karan ko foti. Ali karon jatli yeyira. Wallahi. Ali jatli yeyira. Nam. Karko ibe tanli. Nam. Mo tija ki sukara. Nam. Ni do sutara karan ki sutara mo mo ko ayele wala atkili yebu. Nam. Olo ko sonyina ko ma flen fobi nam ya bandu mayada ya bandu mayada iga me jayin nam akon janne nyanyi ni fe alaki kerker ni gundomi angara mo nam janne yaira na fakala seho nam chomba ka boy na kala tatik latu tip nam ako ale gundo ko tisi nam e mai ikata fo ko angara mo Tommy get the best, but Tommy can get a yana. I will quit to see Nam. Nam. I. Jaman Bio long. Nam. Monica Gamo do Tonaka, Quabet, Quabet, Terrafe, Quafemi Kayo. What, yeah, Jaman Bio, Lomason for that. Nam. A book in the Interamina Mo for a. Nam. Yadina. Where one in a. Maraba idanse maraba ngobeni ngobiango tabarakala anke maba adanse yara adanse maraba ala masara igame kyan nam kamara yakato igame nam akwa karmotia ka jarwi nkunya kelin kafere nam akabe anakunga nam nasalullah taala salamata nam anyala dari karmo dimbi anyala dari kisira kabo ko sima nam ni igame wajal ga anna o kana enda se nam karmo don mi anna ke de karmo ti ko ajaru ga fraka to to base ni mina ngar modin nam arga to nam arbe enda se abde funa nyenu be karmo ti fe nam abia fe de no malomu nam asima in se du gasi nam akatu afe buru ti ti ti ti ti ana Alama rebri yadi dadina wa baina wa wanina alana zunada zunada zunada zunada zunada zunada zunada zunada abe olera nam wa so sona le karmo dindu itaka taka soro karmo dingberbe karmo chefe demtini alamina na kwata ala alqonmi ale nam Ale karamo ko den vitini do de nam dugu mo ko ba do denu nam abe karamo tete nam la ma rabri dadi dadi na wa baina wa wanina ala na zana ulana Parma kala zalika almuridu anna atiku shira nikar modon na fakar moche kunni si ni shika gundo gundo mi biya fara ni shika to mena nam mi anana fuate nam kala lawo seyo nam to mbaka fuaye akoy ni sa atik nam ko datu sa dedo nya doma nam ina dima nam enna gundo mi ndugabe inshallah ni alaka kunni aka fu ko datu ngur sala doma nam aka toy nam kuma ina sheikh amara saba bil saba alghadras nam bil ittifaq le adin nam karam wo cheka na fwa kambele ni miti biafa ka korpiti nu ka fwa kunya nya nyini fe yadu dugo do kana to mo si yedu lo boina nam baba nyu nyini fe nam yakete nam karam wo mi sunu ko ngane nam nyu ke olai la de dadina na wawanina sunada danada Suma adiala seo hil wataho kartan nam fajabaho nam karmoche hil wabona karmoche ka saka tumina nam kataka dunia hil wabona miaka tu don dura kaba nam akasaka miaka dunia hil wabona nam kataka kanatri nam lewa gabiri dadi dadina wabaina wawanina alladina zanawulana zunada zanawulana Wajala la siyabi esayan minadam Nam Kajuri duwa bomo adelegeka Nam Faraja ala muridi sabit Nam Kabo Nam Karamogadumfe Nam Karamogadumi nguna ka Nga kukwe min nana kwe gundu nyinda Nam Kabo ni juriye Nam Ahili wabona Nam Kana karamogadumtara Nam Akwa nga ramogamundo ye idelegeka ta Murutu kubi aburu juri betona Nam Murubi aburu. Nam. Yori betonna. Nam. Yasilu ala yadehe. Nam. Wawa fisoratil galban. Nam. Ika karamu chaye. Nam. Abefu mugoli elama. Nam. Fakala almuridu. Ma endaku yasa edi. Nam. Akuma tikisia munu. Nam. Munu kera. Wallahi. Fakala ina saba alfulani. Agalabani. Fumama lakitu nafsi. Nam. Anna ajbatuhu. Akun ee. Ndengere ni mibembe. Wale leka murugu masika yiru somina ulinga akanatike. Nam. Masa mugo babar deung. Na wawani na dunada danada dunada danada fa huwa fi dhalika almakan majbuh nam ablani dwarak akant gan akant gan be nam yasiru ila akhir wati nam aka afwa ya ira barka fani to gulesa nam ko ma bu ko she ka gundo son mundo dinge nam wata gidura lele ma bako shi fama baluka lam takidiri lam takidura ala takitum hada al'amur nam mun gara lele mi ma sika kuin dugu nam mi da nam lam yakum min usaya nam wana ma sana na ma anga aye komi biye yelmanta kelma ke nam ango ka ka fu ma de nyima ifan ya kiri nan ka wuri bangi wala edi je komi ne ko shiwu nam anyani ka wuri bangi munu ko sonni ba sira karamo ti afata ka bakin de nam la kele la fe be fo fen ya le yalo nam atina fo yelo nam rai mala imra ya le ni de de mi ka la de baba bada kama damya ya rabbi ala mangi na kera imra ndoro wena ya damya ni ka torla kama ni ga ma ka la de ya ko ma kai na baba Kwa hivyo musumi kwa kwa si gundurao. Naam. Weleta. Fajia fakata tuwe naka sira. Kwa hivyo saka. Naam. Anga gundodi maalaji ya liku biya msalika. Gundumisi ebe nili siyai. Naam. Saka. Anga wele dimata. Naam. Makana jali kala muridu miyomi ye. Naam. Miyomi zaka. Naam. Mwe njwetan lini muta ambirina. Naam. Ka. Kamina ulale ka nam wogara mogodong akaketa kasiye kakeladriye takasibariye nam waningala lili mudaena likajabina kakejangara ye munyi karamogodenyi muda mudaena nam wokiriba ari rafanaru nam kakao otu nam obia kakejangara kadu obiema nam nasalullah anyala dar bimani tawfika nam nyafunira babai benyonga nyumana ala ujani ala ngisala karamogodenyi siyama War ko le lay nam o kam ko din be nam walu dia dia le mulugo ala kulu sai gade e ga me chain nam o be karamɔgɔ den min da k'a kɛ karamɔgɔ den ye o o bɛ wo ye walayi an naga Nam.